Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 października, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Coraz lepsze rokowania w sprawie rannych górników z kopalni Mysłowice Wesoła. Stan wszystkich się zdecydowanie poprawił. Takie optymistyczne informacje płyną z siemianowickiej Oparzeniówki. To ABW wystąpiła o nieprzedłużanie akredytacji rosyjskiemu dziennikarzowi w Polsce. Tylko tyle i aż tyle. Potwierdza szef MSZ-u. 400 kont zablokowanych, ponad 50 zatrzymanych za moment o gigantycznej aferze korupcyjnej w Hiszpanii. Ale na początek serwisu dobre, bardzo dobre wiadomości z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Poprawia się stan leczonych tam górników, rannych podczas wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. Poinformował o tym profesor Marek Kawecki. Spośród 3 ciężko oparzonych, którzy są hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii, stan wszystkich się zdecydowanie poprawił. Nie wymagają oddechu mechanicznego, utrzymują kontakt z rodziną. Dzisiaj byli operowani wszyscy 3, jak również poprawia się stan 2 ciężej poszkodowanych pacjentów hospitalizowanych na oddziale chirurgii ogólnej. Jeden z nich również dzisiaj był operowany. Ryszard Zbiejczyk, teść jednego z najciężej rannych górników, przyznaje, że dawno nie był taki szczęśliwy. Miał być w tempku dopiero wybudzony, no ale jakimś trafem, nie wiem, cudem we wtorek się wybudził i już pierwsze słowa z żoną, no z moją córką, powiedział, że pamięta, że mniej więcej pamięta, że przeżył piekło, że był w tym najgorszym właśnie punkcie, w którym wybuchło. Powiedział tylko, że jest bardzo piękny do żony. Już będzie na pewno, już co dzień to będzie lepiej, co dzień na pewno. Do wypadku w kopalni Mysłowice Wesoła doszło 3 tygodnie temu. Zginął tam kombajnista, którego ratownicy odnaleźli w 12 dobie poszukiwań. W szpitalu zmarło 4 górników. Potwierdziły się informacje Polskiego Radia w sprawie rosyjskiego dziennikarza podejrzanego o związki z wywiadem. To Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o nieprzedłużanie akredytacji Leonidowi Sfiridowowi. Według naszych ustaleń Rosjanin miał zajmować się białym wywiadem, czyli zbieraniem informacji pochodzących głównie z ogólnodostępnych źródeł, które są potem wykorzystywane i w wywiadzie państwowym, i w gospodarczym. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Leonid Sfiridow został pozbawiony akredytacji polskiego MSZ na wniosek ABW, potwierdził na antenie radiowej Jedynki Grzegorz Schetyna. Szef dyplomacji nie chce mówić o szczegółach tej sprawy. Był wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tej sprawie. Tylko tyle i aż tyle. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego odmawia jakichkolwiek informacji w sprawie Sfiridowa. Nieoficjalnie funkcjonariusz jednej ze służb przyznał, że sytuacja jest poważna. W kręgu zainteresowań rosyjskiego dziennikarza były osoby ze świata polityki, ale także ludzie mediów. Zdaniem naszego informatora Leonid Sfiridow zajmował się białym wywiadem. Służby mają na jego temat dużo materiałów, stąd wniosek o nieprzedłużenie mu akredytacji w Polsce. Teraz należy się spodziewać odpowiedzi Moskwy i ona będzie, uważa były premier Jerzy Buzek. To jest naturalna reakcja. Oni po prostu czują się winni i będą chcieli pokazać, że my też mamy swoje winy i tak zawsze jest w przypadku, kiedy wykryjemy szpiegów. Bez akredytacji rosyjski dziennikarz nie będzie mógł wykonywać na terenie Polski zawodu. Nie wiadomo, czy wyjedzie z Warszawy, gdzie dotąd mieszkał i pracował. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wśród podejrzanych burmistrzowie, reprezentanci rządzącej Partii Ludowej i największego ugrupowania opozycji. 51 zatrzymanych w wielkiej akcji antykorupcyjnej w Hiszpanii. 36 osób trafiło do aresztu. Akcję przeprowadzono w urzędach miast i gmin. Było prawie 270 rewizji, zablokowano 400 kont bankowych i zarekwirowano 30 samochodów. Do siatki mają należeć lokalni politycy, pracownicy administracji oraz właściciele firm budowlanych. Wspólnie mieli rozdzielać między siebie przetargi i brać łapówki. W ciągu ostatnich lat przyznali kontrakty na budowy warte 250 milionów euro. Na ich ślad policja miała wpaść dzięki kontom bankowym w Szwajcarii, które należą do polityków i przedsiębiorców. Zdaniem prokuratury do spraw korupcji przechowywane na nich pieniądze pochodzą z łapówek. Wśród zatrzymanych i aresztowanych jest m.in. 7 burmistrzów podmadryckich miast, były senator, członkowie lokalnego rządu w Kastylii-La Manczy i były burmistrz Granady. Wszyscy zostali już usunięci z partii, do których należeli. W wielu miejscowościach pod urzędami zebrały się spontaniczne manifestacje. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Powodzi we włoskiej Parmie można było uniknąć. Przyznają to dziś władze miasta. Do zdarzenia doszło 2 tygodnie temu. Pod wodą znalazła się znaczna część Parmy, choć można było lepiej przygotować się na falę kulminacyjną. Władze miasta informują, że zawiodła komunikacja między ratuszem a centrum kryzysowym, a ostrzeżenie dotarło do urzędników za późno. Faks ogłaszający alarm powodziowy dotarł na parmeński ratusz w sobotę 11 października około 2 po południu, kiedy nikogo już tam nie było. Przeczytany został dopiero w poniedziałek. gdy wody maleńkiej, zwykle rzeczułki Baganca zalewały już piwnice najbliżej stojących domów i przelewały się przez stojące im na drodze mosty. W piśmie wysłanym przez prefekturę ostrzegano przed nadchodzącymi obfitymi opadami deszczu i możliwością powodzi. Na szczęście w Parmie nikt nie zginął ani nie było rannych. Skończyło się na stratach materialnych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Sułkowska. Słaby koniec sezonu w wykonaniu Jerzego Janowicza. Nasz tenisista przegrał w pierwszej rundzie turnieju w Paryżu z samym Querejem 7-6, 2-6 i 4-6. Janowicz spadł w najnowszym rankingu ATP o 6 pozycji i zajmuje 42 miejsce. Spadli też pozostali nasi tenisiści. Łukasz Kubot jest 162, a Michał Przysiężny 171. Liderem pozostaje Nowak Dziokowicz. Serb wyprzedza Szwajcara Rogera Federera i Hiszpana Rafaela Nadala. Agnieszka Radwańska zakończyła tenisowy sezon kobiet na 6 tej pozycji w rankingu WTA. Nasza najlepsza tenisistka w tym roku wygrała jeden turniej w Montrealu, zagrała także w finale turnieju w Indian Wells. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Amerykanka Serena Williams, druga jest Maria Sharapova, a trzecia Simona Halep. Na liście płac także prowadzi Williams. Radwańska zarobiła na korcie w tym sezonie ponad 2 700 000 dolarów, co dało jej 8. lokatę na liście najlepiej zarabiających. Jest pierwsza zmiana trenera w Tauron Basket Lidze. Pracę w Anwilu Włocławek stracił Mariusz Niedbalski. Pod jego wodzą drużyna jak burza przeszła przez przedsezonowe sparingi. W lidze jednak przegrała na razie wszystkie mecze i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Nowego szkoleniowca poznamy wkrótce. Do tego czasu zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Marcin Woźniak. Pracę nie zmienia natomiast jednak Gennaro Gattuso. Legendarny piłkarz, który prowadził na Krecie drużynę Iraklionu, wczoraj zrezygnował z funkcji, ale dziś cofnął decyzję. Skąd ta zmiana? Włoch dał się przekonać kibicom i działaczom klubu po wielu godzinach rozmów. Gattuso zarzekał się wcześniej, że ma dość pracy w klubie, w którym sam musi radzić sobie ze wszystkimi problemami, postanowił jednak jeszcze raz rozpocząć walkę o poprawę gry zespołu. A skoro mówimy o piłce nożnej, przypominam, że o 18:00 zacznie się ostatnie spotkanie tej kolejki Ekstraklasy, zagrają Ruch Chorzów i Korona Kielce. Na naszej antenie natomiast już za kilka minut porozmawiamy o siatkarzach, którzy dziś w Warszawie zbierali zasłużone laury za niedawne Mistrzostwo Świata. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Wieczorem i w nocy mglisto, ale pogodnie. Na południu mgły będą poważnie utrudniać ruch. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 3 na zachodzie. Jutro pogodniej bez opadów, ale rano znowu mglisto. Miejscami na południu widoczność może być ograniczona do 100 metrów. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura we wtorek od 9 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Nikt nie dawał mu większych szans. Miał dotrzeć o brzasku do hurtowni z 3 europaletami Dżemo. Zdążył z pierwszym świtaniem. Nowy Opel Vivaro z olbrzymią ładownością. Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Ople na opel.pl.

15 minut po 17. Fisze, Madę, Tworzywo i Pył. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj w Kolonii w Niemczech doszło do starć chuliganów z policją. Policja mówi o nowej jakości przemocy. Początkowo była to demonstracja, na którą władze wcześniej wydały zgodę. W demonstracji wzięło udział 4000, określali się jako kibice różnych niemieckich klubów piłkarskich, ale de facto, jak się później okazało, kiedy demonstracja przerodziła się w zamieszki, to byli chuligani, także z organizacji skrajnie prawicowych. Jak deklarowali początkowo, celem demonstracji był protest przeciwko rosnącym wpływom w Niemczech radykalnego islamu, czyli salafizmu. W starciach rannych zostało 44 policjantów. W Berlinie jest nasz korespondent Wojciech Szymański. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro policja mówi o nowej jakości przemocy, to musielibyśmy zapytać o to, czy takie starcia będą się powtarzały. No, niemieckie władze bardzo się tego obawiają, także służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, dlatego właśnie jest mowa o tej nowej jakości przemocy, bo piłkarscy chuligani, którzy wczoraj zebrali się w Kolonii, wygląda na to, że nawet ponad sportowymi podziałami, bo to byli chuligani różnych klubów, którzy przyjechali do Nadrenii Północnej Westfalii, do nich dołączyli przedstawiciele różnych ugrupowań skrajnie prawicowych, bo tutaj policja podkreśla, że to nie była demonstracja skrajnej prawicy, to była po prostu demonstracja zorganizowana przez chuliganów, podsycana w jakiś sposób przez te ruchy skrajnie prawicowe. No i ta mieszanka, znana wydaje mi się także z innych krajów i z Polski, czyli chuliganów piłkarskich skrajnej prawicy, a do tego mająca przed sobą nowy wspólny cel, jakim jest zwalczanie rosnących ich zdaniem wpływów islamskich w Niemczech i w Europie, no to jest ta wybuchowa mieszanka, której Niemcy, wydaje mi się, muszą się obawiać i też władze to przyznają. No wczoraj to jest najlepszy przykład, bo ta demonstracja dość szybko przerodziła się w poważne zamieszki. Kolonia akurat nie należy do miast, które przyzwyczajone jest do tego typu wybryków, w przeciwieństwie do innych. Czyli zrywany bruk, palone samochody? No czy też poważne zamieszki i ataki na policjantów, bo tak naprawdę to wczoraj doszło do starć z policją. To nie był żaden atak na muzułmanów, to był atak na policję. Tutaj niektórzy policjanci przyznają, że chyba głównie o to tym demonstrantom, chuliganom chodziło, żeby jednak się pobić z policją. No, jak wspomniałeś, 44 rannych policjantów, kilka zniszczonych radiowozów. No, policjanci obrzuceni kamieniami, petardami, butelkami, poszły w ruch armatki wodne, gaz łzawiący. Także no, Kolonia jest w szoku, bo jak mówiłem, to nie jest miasto, w którym w okolicy zresztą pięknej kolońskiej katedry takie rzeczy się często rozkrywają. Czyli kolejne niemieckie miasto wstrząsane zamieszkami, ale także nowy front, bo do tej pory, jeśli chodzi o starcia z radykalnym islamem, to salafici ścierali się z Kurdami, a teraz doszło do protestów niemieckich chuliganów przeciwko salafitom. Układanka robi się skomplikowana. Zacznijmy od tego, kim są niemieccy salafici, bo to są obywatele Niemiec. W większości tak, to są po prostu niemieccy muzułmanie tego właśnie ruchu salafickiego, uważani za bardzo radykalnych, traktujących dość dosłownie to, co napisane jest w Koranie. Salafitów oskarża się o to, że sympatyzują z dżihadystami, którzy walczą obecnie, z dżihadystami z państwa islamskiego, którzy walczą obecnie w Syrii albo w Iraku. Wielu niemieckich salafitów wyjeżdża do Syrii i Iraku, żeby dołączać się do ich szeregów, wspierać ich w walce, potem mogą wracać do Niemiec, no i z takim frontowym doświadczeniem stanowić ogromne zagrożenie. Tego władze niemieckie także się boją. No i rzeczywiście te wczorajsze protesty zostały wywołane, czy też współzorganizowane przez takie stowarzyszenie, które w Niemczech powstało, chuligani przeciwko salafitom, bo właśnie chuligani postanowili się zorganizować i tym salafitom stawić czoła, a tak jak mówiłeś, rzeczywiście w Niemczech dochodziło już do starć z salafitami, ale na innym gruncie to było kilka tygodni temu, kiedy nasilały się walki choćby o miasto Kobani w Syrii. Wtedy Kurdowie ścierali się z salafitami, Kurdowie, którzy domagali się na przykład w czasie demonstracji, żeby Turcja pomogła walczącym Kurdom w Kobani. Wtedy dochodziło do starć z tymi właśnie dżihadystami. W kilku miastach dochodziło też do starć między jazydami, których także w Niemczech sporo mieszka, a radykalnymi islamistami. No to nie są spokojne tygodnie w Niemczech. Wojciechu, łatwo opisać status Kurdów, którzy przebywają w Niemczech, a jak opisać status salafitów, którzy mieszkają w Niemczech? Trudno powiedzieć. Salafitów przybywa w zastraszającym tempie i to przyznają niemieckie władze. To są po prostu radykalizujący się młodzi muzułmanie, zresztą także Niemcy, którzy przechodzą na islam. Jednym z najbardziej znanych niemieckich salafitów jest Niemiec. Peter Vogel, były bokser, który teraz zapuścił brodę i jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i chyba najczęściej słuchanych w Niemczech właśnie wyznawców radykalnego islamu. Czyli to nie są imigranci, tak? To są obywatele Niemiec, oni mają niemieckie paszporty, ewentualnie są to dzieci imigrantów. To są dzieci imigrantów, może to są także, to mogą być także imigranci, którzy dotarli do Niemiec w ostatnich latach, to są albo najwięcej oczywiście w Niemczech jest muzułmanów, sunnitów, potomków Turków, którzy przyjeżdżali w latach 60., 50., 70. do Niemiec, ale to jest taka mieszanka wielu narodowości, wielu odłamów islamu, chociaż przeważają tutaj sunnici, no a salafici, którzy coraz większe zagrożenie według niemieckich służb bezpieczeństwa stanowią, no to jest właśnie ten taki dość radykalny i traktujący bardzo dosłownie to, co jest napisane w Koranie, odłam, który sprawia Niemcom, no przyprawia coraz większych problemów. Zamieszki w kolonii były zaskoczeniem, ale czy są miasta w Niemczech szczególnie narażone, szczególnie zagrożone takimi starciami? Tak jak wspominałem, choćby miasta w zagłębiu Rury, gdzie tradycyjnie tych przybyszów z innych części świata jest najwięcej, także muzułmanów bardzo dużo przyjeżdżało zawsze do zagłębia Rury, gdzie była praca, gdzie były największe zakłady, fabryki w tych właśnie latach 60., 70., czy też jeszcze wcześniej tam przyjeżdżali regularnie. W Hamburgu dochodzi do takich zamieszek, właśnie te zamieszki między Kurdami a dżihadystami, salafitami miały miejsce w Hamburgu. Celle jest miastem w Dolnej Saksonii, gdzie zdaje się jest największe w Europie skupisko jazydów. Jazydzi nie są według tej typologii, co prawda, muzułmanami, ale tam właśnie dochodziło do starć między jazydami a radykalnymi islamistami z Czeczenii, którzy z kolei w Celle znajdowali się w ośrodku dla uchodźców. Także to jest naprawdę A wszystko to jest odbiciem sytuacji na froncie walki z państwem islamskim. No tak, Niemcy przeżywają teraz ogromną falę imigrantów, uchodźców przede wszystkim, którzy do Europy i do Niemiec docierają, bo przecież sytuacja na świecie jest bardzo niespokojna i Niemcy zastanawiają się, co z tą falą robić, bo to jest największa fala imigrantów, jaka dociera do Niemiec od czasów wojny na Bałkanach, więc znowu to wyzwanie przed Niemcami stoi. No, temat ośrodki dla uchodźców są pękają w szwach. Temat zapewne powróci z Berlina. Wojciech Szymański, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 17. troszeczkę mnie zaniepokoiła ta informacja, że jak kogoś wieczorem boli głowa, to powinien sobie zainstalować czujnik. Muszę powiedzieć, że no mnie często boli głowa, aczkolwiek nie mam gazu. Żona też się często skarży wieczorem. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Zapraszamy do Trójki. Niewiele ponad miesiąc temu polscy siatkarze zdobyli Mistrzostwo Świata w finałowym pojedynku, pokonując Brazylię. Dzień w przededniu 40. rocznicy zdobycia przez Polaków pierwszego mistrzostwa, wtedy w Meksyku. Obecni mistrzowie zostali odznaczeni przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przy tej okazji Tomasz Gorozdowski postanowił sprawdzić, jak po zdobyciu mistrzostwa zmieniło się życie siatkarzy. Po tak oszałamiającym i w sumie niespodziewanym sukcesie nasi siatkarze mieli pełne prawo czuć się jak bohaterowie. Jak i inni mogli spodziewać się kolosalnej zmiany w swoim życiu. Za parę dni, proszę pana, to się dopiero zacznie. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy. No i co, zaczęły się? Trochę tak, o czym świadczy dzisiejsza uroczystość, a trochę nie. Zmieniło się coś? Mówi Paweł Zagumny. Myślę, że jakiegoś takiego wielkiego szału nie ma. Chyba wszyscy się spodziewali czegoś więcej. Tak na poważnie, no, każdy wraca do swojego życia, do swoich problemów i życie toczy się dalej. Że życie mistrza nie bardzo różni się od życia kandydata na mistrza, przekonywał Michał Winiarski. Kurczę, no tak naprawdę aż tak bardzo się nie zmieniło. Szybko musieliśmy przejść do rzeczywistości, czyli do grania w klubach i kalendarz jest tak bardzo intensywny, że nie mieliśmy też za dużo czasu tak naprawdę na cieszenie się tym całym sukcesem. Zmienia się o tyle, że pojawiło się kolejne fajne odznaczenie i jest to na pewno bardzo miłe. Chciałem przypomnieć, że my jesteśmy naprawdę zawodowymi sportowcami i my dwa razy dziennie trenujemy, gramy dwa razy w tygodniu, czasami nawet trzy razy i my na to wszystko nie mamy czasu i nie możemy sobie pozwolić, dlatego często różnego rodzaju akcje kończą się po prostu odmowami, no bo sport jest naszą pracą i musimy go wykonywać sumiennie. I jeszcze Mariusz Wlazły. On jakby bardziej przeżywa bycie mistrzem. Nasza popularność jest większa, jesteśmy bardziej rozpoznawalni, ale to też przez to, że Mistrzostwa Świata były w Polsce. Ten sukces tutaj w Polsce został zupełnie inaczej odebrany przez naszych kibiców. I choć jak mówił Paweł Zagumny, szału nie ma, to jest miło. A wizyty w zakładach pracy? Może to już zamierzchła przeszłość. Z drugiej strony jeszcze kilkadziesiąt lat temu coś takiego funkcjonowało. Wspomina i porównuje dwa sukcesy mistrz Ryszard Bosek. 40 lat temu był duży szał. Oczywiście porównania nie ma, bo sytuacje medialne są zdecydowanie różne, ale jak na tamte czasy, to muszę przyznać, że szał był bardzo duży i byliśmy prawie tak rozchwytywani jak nasi obecni mistrzowie. W zakładach pracy, ale ja chyba najbardziej pamiętam w szkołach. Ponieważ grałem wtedy w Sosnowcu, to myślę, że całe południe zwiedziłem w szkołach i to było bardzo przyjemne, bo gra się dla kibiców, prawda? Oni mają zdecydowanie lepiej, bo pełno ludzi oglądało te mecze. Naszych meczy nie oglądało, w związku z tym na pewno popularność była inna. Tutaj jednej rzeczy, czego im zazdroszczę, tak szczerze, to, że oni wygrali Mistrzostwo Świata u siebie. Mistrzowie z Meksyku potem potwierdzili swoją formę na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Po Mistrzostwach Świata w Polsce już za dwa lata są Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro. Wnioski nasuwają się same. O życie po zdobyciu Mistrzostwa Świata siatkarzy pytał Tomasz Gorazdowski. Tu Trójka, jest 17.30. Skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Strzelanina w szkole na południu Estonii w miasteczku Viljandi. 15-letni uczeń zastrzelił swoją nauczycielkę. Do zdarzenia doszło na oczach kilkorga innych uczniów. Sprawca został szybko zatrzymany. Będzie odwołanie od wyroku w sprawie Oskara Pistoriusa, zapowiada prokuratura w RPA. W ubiegłym tygodniu niepełnosprawny lekkoatleta został skazany na 5 lat więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci swojej partnerki. Śledczy żądali kary 10 lat za kratami, dowodząc, że było to zabójstwo z premedytacją. Ostra reakcja Zbigniewa Ziobry na słowa Ewy Kopacz. W piątek szef Solidarnej Polski mówił, że pani premier powinna stanąć przed Trybunałem Stanu za to, że nie zawetowała porozumienia energetyczno-klimatycznego. Dziś Ewa Kopacz zbagatelizowała groźby Zbigniewa Ziobry, a ten odpowiada. Jestem gotów spotkać się z panią premier Ewą Kopacz i z panem ministrem Trzaskowskim i wyjaśnić im, jak przysłowiowej krowie na rowie, o co chodzi z europejskim systemem handlu emisjami, na co oni się zgodzili, jak fatalne konsekwencje będzie miało to dla Polski i polskiej gospodarki. Według Ziobry konsekwencją zawartego w Brukseli porozumienia będzie dwukrotny wzrost cen energii w Polsce i konieczność kupowania gazu w Rosji. Premier Kopacz przekonywała, że szczyt zakończył się sukcesem Polski i dzięki porozumieniu ceny energii nie pójdą w górę. O tym, co w górę, a co w dół, więcej już teraz w serwisie ekonomicznym. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Zołtys. Sądny dzień dla włoskich banków, które oblały testy wytrzymałości na kryzys. Kurs najstarszego banku świata, banka Monte dei Paschi di Siena, spadł dziś o prawie 20%. Handel jego akcjami na giełdzie w Mediolanie kilka razy zawieszano. Podobnie było z akcjami banka Carige. Te ostatecznie straciły 15% na wartości. Pozostałe instytucje, które negatywnie przeszły stres testy, też dziś mocno w dół. National Bank of Greece stracił przykładowo 8%, a austriacki Volksbank 5%. Wrócimy do tego tematu w bardzo ważnym projekcie o 18:45. Rosja rozważa cięcie wydatków budżetowych. Resort finansów tego kraju zaproponował, by w tak zwanym zapasowym wariancie przyszłorocznego budżetu oraz na kolejne lata wydatki rządowe były o 10% niższe niż początkowo zakładano. Według dziennika Wiadomości te redukcje pozwolą zaoszczędzić Kremlowi około 1,5 biliona rubli, czyli ponad 36,5 miliardów dolarów. Jeszcze nie powstała, a już chcą ją uregulować. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wyklucza, że stworzy rekomendację dotyczącą odwróconego kredytu hipotecznego. Polega on na tym, że to bank wypłaca nam raty, a gdy wypłaci nam wszystko, przejmuje mieszkanie. To rozwiązanie, z którego będą korzystać głównie emeryci. Na razie UKNF zapowiada, że będzie obserwował działania banków po wejściu w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Na razie czeka ona na podpis prezydenta. A na koniec wieści z giełdy, nieco bardziej optymistyczne niż te z początku serwisu. Przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKS-a. Dzień dobry. Dzień dobry. Po zmianie czasu sesja na warszawskiej giełdzie kończy się w ciemnościach, ale wynik dość jasny. Do góry. No tak jest. Wszystkie indeksy GPW w górę, najbardziej WIG20 o prawie 0,5%, WIG o 0,34%. Wzrosty może nie imponujące, ale na tle innych europejskich parkietów, które w większości kończą sesję na minusach, łatwo zauważalne obroty 580 milionów, więc jak na poniedziałkowe standardy całkiem przyzwoite. To, co z pewnością nam pomogło, to wybory na Ukrainie. Pozytywne nastawienie do ukraińskich spółek widać było przez całą sesję. Najchętniej kupowana KSG Agro urosła ponad 32%, a największa, czyli Kernel, o ponad 7%. I to była też najlepsza spółka ze spółek z WIG-u 20, czyli indeksu warszawskich blue chipów. W tym tygodniu niewiele danych makroekonomicznych, dużo wyników spółek, ale pewnie na nie inwestorzy nie będą zwracać takiej uwagi, jak na wydarzenie tygodnia, czyli posiedzenie i środową konferencję Komitetu Otwartego Rynku, czyli Amerykańskiego Banku Centralnego. Najprawdopodobniej koniec skupu aktywów, ale największy znak zapytania, kiedy podwyżki stóp. No i przy tej okazji warto wspomnieć, że Amerykanie przestawiają zegarki dopiero za tydzień, więc tą decyzję poznamy dla nas godzinę wcześniej o godzinie 19 w najbliższą środę. Dziękuję bardzo. To był Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKS-a. Jeśli chodzi o giełdę w Stanach Zjednoczonych, ta zaczyna tydzień od spadków. W tej chwili 0,4% traci indeks S&P 500. Złoty dziś słabszy. Euro kosztuje 4,22, dolar 3,32, funt 5,36, a frank szwajcarski 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy mglisto, ale pogodnie. Na południu mgły mogą znowu poważnie utrudniać ruch. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 3 na zachodzie. Jutro pogodnie, bez opadów, ale rano znowu mglisto. Miejscami na południu widoczność będzie ograniczona do 100 metrów. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od 9 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. Ich choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Brania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Perfekt. Odnawiam duszę. Tu trójka za 22 minuty, godzina 18. Pan Jarosław jeszcze w sprawie Czadu. Niedawno słuchacz podał, że do spalenia metra sześciennego gazu potrzeba 3 metrów sześciennych powietrza. Otóż prawda jest jeszcze bardziej skomplikowana i tutaj pan Jarosław wyprowadza wzór na całkowite spalanie metanu w tlenie i z tego wzoru wynika, że do spalenia metra sześciennego gazu potrzeba 2 metrów czystego tlenu, ale w powietrzu tlen zajmuje tylko 1/5, reszta to azot, więc do spalenia metra sześciennego gazu musimy dostarczyć aż 10 metrów sześciennych powietrza. Trzeba mieć naprawdę sprawną instalację wentylacyjną. Gdybym, tak kończy pan Jarosław, gdybym używał pieca, kuchenki czy podobnych urządzeń na jakiekolwiek paliwo, po wysłuchaniu państwa audycji już szukałbym czujek Czadu, napisał słuchacz. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335. 1 metr gazu, 10 metrów powietrza. So have some faith, I'm sticking around. Za 18 minut godzina 18, jeśli chodzi o popołudniowe kłopoty komunikacyjne, no to najczęściej ostatnio zgłaszano autostradę A4, ewentualnie Katowice, a dziś padło na Warszawę. Ja chciałem zatelefonować z ostrzeżeniem dla wszystkich kierowców w Warszawie, że Siekierkowska stoi, po prostu stoi w kierunku Pragi i tak samo Łazienkowska w kierunku centrum. Armagedon. Może warto byłoby przekazać słuchaczom, że na trasie Łazienkowskiej w Warszawie jest wypadek i jest potężny korek od pomnika lotnika, jakieś 45 minut przejechałem, 2 kilometry, także radzę wszystkim uciekać jak najdalej od tego odcinka. Piosenka dla Państwa, 22 i 7 trójek w każdej sprawie, już za chwilę Marcin Zaborski i Puls Trójki. Co taki szpan odkryć, co w duszy mam? Czy słyszysz to, co mi w sercu gra? Chodźmy na reggae night. Reggae night. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. OBWE ogłasza, że wczorajsze wybory parlamentarne na Ukrainie dały głosującym prawdziwy wybór i odbyły się w większości zgodnie z normami demokracji. Co pokazują wyniki tego głosowania, co zmienią i czy otworzą nowy rozdział w historii kraju? Prognozy i komentarze teraz u nas. Z naszymi gośćmi są wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Witam pana, witam państwa. I eurodeputowany Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Kilkudziesięciu polskich polityków pojechało na Ukrainę przyglądać się temu, jak przebiegają te wybory. Obserwował to w Kijowie między innymi pan przewodniczący Czarnecki. Też może pan powiedzieć, że to były wybory, które dały realny wybór według standardów demokratycznych? Tak, tym bardziej, że mam porównanie. Pierwszy raz wybory na Ukrainie oglądałem 12 lat temu. Oglądałem także te, monitorowałem w imieniu Europarlamentu, także te parlamentarne sprzed 2 lat, te prezydenckie sprzed 5 lat. Jest duży postęp. To czego nie było teraz, a co było wcześniej? Wcześniej skala kupowania głosów była znacznie większa, zmuszanie wojska do głosowania. Teraz nawet tego nie dopilnowano, bo powiem szczerze, że ci żołnierze, biedni, którzy tam no, muszą na wysuniętych pozycjach szczec suwerenności Ukrainy, de facto nie mieli prawa głosu. Tego nie załatwiono. Natomiast oczywiście były incydenty łamania ciszy wyborczej, ale to jest wina złego prawa ukraińskiego, mówię wprost, mówię jako przyjaciel tego kraju, które na przykład absurdalnie nakazuje billboardy czy plakaty wyborcze sprzątnąć z piątku na sobotę. No, tego nigdzie nie ma w praktyce. Natomiast te wybory były także ważne dlatego, że pokazały światu nie tylko proeuropejską, jak się w Polsce mówi, ale uwaga, proatlantycką, euroatlantycką orientację Ukrainy, bo trzy partie, które te wybory wygrały na miejscu pierwszym, drugim, trzecim, mówią o wejściu Ukrainy do NATO, a przegrały partie, które nie chcą tego. A jeszcze jedna rzecz, cieszę się, że wielu polskich posłów pojechało na Ukrainę, bo to nie jest tylko kwestia monitorowania, patrzenia Ukraińcom na ręce, jest kwestia także pewnej demonstracji solidarności z tym, co Ukraina robi, a Ukraina idzie w kierunku Zachodu, co dla Polski jest korzystne. Powyborczy układ sił wskazuje na to, że ludzie prezydenta Poroszenki będą współpracowali z ludźmi dotychczasowego premiera Jaceniuka, a to jak zauważają komentatorzy, no, z jednej strony jest ugodowa wobec Rosji polityka prezydenta, i z drugiej strony człowiek postrzegany jako jastrząb w stosunkach ukraińsko-rosyjskich. Pytanie, co z tego wyniknie? A, to może dobrze, że taki koktajl powstanie. Koktajl polityczny, no bo na ogół żadna z skrajności nie ma szansy być wprowadzona w życie, więc gdzieś tam wypośrodkowanie interesu Ukrainy jest bardzo istotne, ale powiem szczerze, dla mnie to nie jest oczywiście dziwne, że partie proreformatorskie, proeuropejskie wygrały te wybory. No i dobrze, że tak stało. Natomiast to, co jest ważne i co trzeba moim zdaniem odnotować, to jest to, że partie nacjonalistyczne praktycznie zostały zmarginalizowane. Nie liczą się w tych wyborach. Widać, że społeczeństwo, obywatele, Ukraińcy odrzucili faszyzm, nacjonalizm i tak dalej. Dlaczego ja to tak podkreślam? A no dlatego, że no po pierwsze tego rodzaju obawy o wzrastanie siły tych nurtów w Ukrainie mają nawet Polacy. I nie tylko ci, którzy żyją, mieszkają na wschodzie lub ci, którzy już mają kilkadziesiąt krzyżyków na karku i pamiętają różne historie. A to zresztą często było politykom polskim wypominane, że wspierają tych nacjonalistów, tych banderowców, tak tych, jest. Którzy... Propaganda. Ważniejsze dla mnie jest to, bo my jednak to w większości rozumiemy w Polsce. Natomiast ważniejsze to jest dla mnie ze względu na politykę Putina, którą uprawia w zakresie propagandy wewnętrznej, a więc w Rosji, gdzie on przedstawia siebie i Rosję jako obrońcę demokracji przed nacjonalizmem i faszyzmem wręcz ukraińskim, ale także zewnętrznie, gdzie on sprzedaje tę swoją misję, czy próbuje sprzedawać tę antyfaszystowską misję w Europie i na świecie. No te wybory, wyniki pokazują, że to jest kłamstwo. Że to jest nieprawda, że faszyzm i nacjonalizm w Ukrainie się nie liczy i że obywatele Ukrainy odrzucają te nurty. Skoro o Moskwie mowa, to no właśnie pytanie, gdzie jest w tym wszystkim Rosja? Dziś słyszymy szefa MSZ-u Rosji, Siergieja Ławrowa, który mówi, Rosja uzna prawomocność wyborów parlamentarnych na Ukrainie, no choć tym wyborom daleko do ideału. Pytanie, co panowie wyczytują z tego komunikatu i co ten komunikat tak naprawdę oznacza, pan przewodniczący Czarnecki? Przypomnę, że w czasach dużych antagonizmów rosyjsko-ukraińskich, wcześniejszych, za prezydenta Juszczenki było tak, że prezydent Miedwiediew starał się współpracować w tej czy innej formie, rozmawiać przynajmniej z prezydentem Juszczenko, a premier Putin z panią premier Tymoszenko, która była w ostrej opozycji do prezydenta Juszczenki. Rosjanie grają na paru fortepianach, przez zęby się z tymi wynikami godzą, natomiast no, z całą pewnością będą wywierali presję ekonomiczną na Ukrainę, a trzeba powiedzieć, druga strona medalu, demokracja demokracją, bardzo fajnie, cacy, ale sytuacja gospodarcza Ukrainy jest dramatyczna. 18-20% inflacji w skali rocznej. Ujemny minus 5, nawet więcej. wzrost PKB, zapasy węgla na parę dni, PKB na głowę mieszkańca mniejsze niż no, niezbyt zamożny delikatnie od Białorusi. W związku z tym tutaj Rosja będzie zapewne chciała stosować instrumenty presji gospodarczej, gazowej na Ukrainę, dlatego też trzeba w mądry sposób, podkreślam, w mądry sposób Ukrainę wspierać, ale nie w tym sensie, żeby biedny polski podatnik tam dawał pieniądze, bo to już powinny robić banki na kredyty wieloletnie, natomiast także w taki sposób, żeby też jednocześnie wymuszać na Ukraińcach pewne reformy, bo sama korupcja z Ukrainy nie wyparuje, jeżeli Ukraińcy tego nie będą chcieli. Tak samo reforma samorządowa, przy udziale polskich ekspertów, także reforma, co bardzo ważne, administracji sądownicza. Tamtą sądy w opakowanym stanie są, także gdy chodzi o sądy gospodarcze. Rosja nie ma wyjścia, musi uznać te wyniki wyborów. Choćby dlatego, że są to wyniki, które autoryzuje także społeczność międzynarodowa. Rosja by się ośmieszyła, gdyby chciała je podważać. Natomiast zwłaszcza, że do rosyjskich wyborów można by mieć bardzo wiele uwag. Natomiast oczywiście dla Rosji słaba Ukraina. Ukraina podzielona politycznie, słaba ekonomicznie, gospodarczo, to jest łatwy łup. Bez względu na wynik tych wyborów, mało tego, mogą liczyć na to, że te czy inne władze przyciśnięte biedą swoich obywateli i przymusami ekonomicznymi mogą się bardziej skłaniać być może w przyszłości ku Moskwie bardziej niż ku Brukseli. Dlatego dla Brukseli, a więc Unii Europejskiej, także dla Polski bardzo jest ważne, by podawać teraz rękę Ukrainie, ale w sposób mądry, czyli pomoc musi być po pierwsze dobrze adresowana, ale po drugie ona musi wynikać także z chęci przyjmowania tej pomocy, ja to tak określam, przez samą Ukrainę i współdziałania i współpracy z tymi, którzy tę pomoc świadczą. Ale słyszy pan, że chęć jest, chętnie przyjmiemy polski węgiel za darmo. No więc w kategoriach oczywiście pewnego żartu można to tak przyjmować, natomiast mówiąc poważnie, moim zdaniem trzeba przede wszystkim działać na rzecz naprawy państwa, czy państwowości Ukrainy. Ja jestem przywiązany do tezy, którą głoszę, iż nie ma takich pieniędzy, które można skierować do Ukrainy, a które nie zostaną tam skonsumowane i śladu po nich nie pozostanie. Nie ma takich to dóbr, produktów i usług, które możemy tam wysłać i po których śladu nie będzie, dopóki to państwo nie jest dobrze zorganizowane, nie wyeliminowana zostanie korupcja i nie zostanie dobrze zorganizowana struktura państwa łącznie z samorządem terytorialnym. Tu pan przewodniczący Czarnecki dziś rano, dziś przed południem czy w południe na konferencji prasowej mówił, że Polska może odegrać ważną rolę w ramach Unii Europejskiej i pomoc dla Ukrainy aranżować. Co to znaczy? To znaczy, jak Polska miałaby tę pomoc aranżować? Na czym ta rola miałaby polegać? Polska, będąc jednym z 6 najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej, nie jest od tego, żeby własną szczupłą skarbonkę otwierać, mówię wprost. Natomiast Polska, będąc największym krajem regionu, największym unijnym i natowskim sąsiadem Ukrainy, może aranżować poprzez Unię Europejską, na przykład długoletnie kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, tak żeby Ukraińcy tą wędkę dostali. Jestem przeciwnikiem dawania pieniędzy i nie wymagania od Ukraińców reform. Te reformy są konieczne. Korupcja jest realnym problemem, także za obecnej władzy. Ale finansowe wsparcie, które przechodzi przez MFW z polskiej kasy, to jest pana zdaniem dobre rozwiązanie? Czy chodzi o to, żeby właśnie absolutnie poza polskim podatnikiem się to odbywało? Znaczy, ja uważam, że jednak powinniśmy przede wszystkim działać w ramach Unii Europejskiej, aczkolwiek dyktować tempo Unii Europejskiej, bo my się na tym dobrze znamy, na tym, co się dzieje za wschodnią granicą, lepiej niż przy całym szacunku Portugalia, Hiszpania, Francja, Cypr, czy tam kto jeszcze w Unii. To jeszcze jedno pytanie pozwoli pan do pana posła na koniec. Paweł Kowal rano w tym studiu mówił, że Polska potrzebuje remanentu swoich działań wobec Ukrainy i zwracał uwagę, że przedstawiciele polskiego rządu, w przeciwieństwie do części zachodnich polityków, rzadko pojawiają się na Ukrainie i nie przedstawiają propozycji wsparcia tego kraju. Czy pani premier Kopacz Kopacz powinna teraz wykorzystać moment i na Ukrainę polecieć, spotykać się tam z tamtejszymi politykami? Pan Paweł Kowal, jako były wiceminister spraw zagranicznych, powinien dobrze wiedzieć, że gdy w danym państwie nie tylko, że toczy się wojna, ale są przyspieszone wybory, trwa kampania wyborcza, to na ogół nie robi się wizyt rządowych. To jeżeli inni politycy zachodni tego nie wiedzą? Jeżeli do tego dołoży się, że i w Polsce była zmiana ekipy rządowej, to też to nie był najlepszy okres. Teraz liczę właśnie na to, gdy wykrystalizuje się nowa władza konstytucyjna Ukrainy, a my jesteśmy już po zmianie rządu, że będzie dobry czas na to, żeby się spotykać. Ale to, co jest najważniejsze, o czym my tutaj wspomnieliśmy już też przez chwilę, to jest to, żeby Ukraina chciała przyjmować oferty i programy i współpracować w ich realizacji. Tak jak na przykład ta kwestia, która dotyczy naprawy czy wspierania państwa ukraińskiego w zakresie budowania nowoczesnej administracji, kontroli tej administracji, najwyższa którą będzie realizowana Najwyższa Izba Kontroli, właśnie o tym mówię, czy też podejmowała działania na niższym poziomie, na przykład te, które świadczy Związek Miast Polskich w zakresie wspierania rozwoju samorządności Ukrainy. Adam Scheinfeld, Platforma Obywatelska, Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję ale bardzo. Piechociński mógłby jednak pojechać jako wicepremier spraw gospodarki. Marcin Zaborski. Nie mówię, ale wicepremier spraw gospodarczych powinien. Węgiel też oferował. Marcin Zaborski. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook i tablet 2 w jednym Lenovo z procesorem Intel Atom, systemem operacyjnym Windows 8 oraz pakietem Office za 1399 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Republika. Album z serii Koncerty w Trójce. Republika Live. Koncert w Trójce z 1998 roku. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni. Co jest grane i Top Gitar. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przede mną wybór zaiste nieznośny. Internet biurowy? Czy też przenośny? Jakość czy wygoda? Żadna to przeszkoda, by połączyć oba. Michał Żebrowski wybrał nielimitowany internet dla swojej firmy w nowej formule 4G LTE Unlimited dla firm już za 29,99 netto miesięcznie. To czwarta firma jest w play. Numer stacjonarny kto chce zachowuje za złotówkę miesięcznie. Już się rymuje. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play dla firma.pl. Play dla firm. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Mert Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Mert Special Draże. Mert Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Mert Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Mert Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł.